Benvinguts a Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz, amb Rafael Corbí, que ha començat en aquests moments, i que ho farà durant una sèrie de minuts i de propostes amb un àlbum que va ser el segon editat per aquesta formació, Impulse Big Band. El 1997 treguin el seu primer disc homònim i el 1999 aquest 972, un àlbum que ens arribava des de Girona amb el segell discogràfic Música Global Discogràfica. Molt poca cosa, o pràcticament res, sabem d'aquesta banda, només recordar els dos àlbums que estaven a la nostra discografia des d'aquest temps immemorial, doncs, de fa temps enrere. I per això avui, doncs, ens ha vingut bé recuperar-lo i oferir-lo amb els nostres oients. Amb la música d'aquest programa, escoltarem, doncs, durant uns minuts a la Impulse Big Band, amb les seves cançons, amb la seva música d'aquest àlbum, d'aquest 972, com aquest tema que hem escoltat, aquest Hanky Panky, o Fly Me to the Moon, o també el New York State of Mind. Say what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. have to at the end of today, baby. Oh yeah, see yeah, at the end of today. If you feel a kind of low, don't even wanna go. Then you can change the moon with a little light or two. At the end of today, ooh baby, at the end of today. Some attitude. Move your feet. Go ahead and feel the beat. Much to do, it's up to you. And you begin to come here at the attitude dance. Yeah, at the attitude dance. If you wanna shake the hands, you don't have to be no tree. Breaking down across the move, but win an attitude at the attitude dance. Play this game. Just a point of view, just an eyes and attitude, and the attitude dance. The attitude dance. Get a free, just come an attitude dip. Get a free, all you need some attitude. Use your feet, just go ahead and feel the beat. Much to do, it's up to you. When you d'aquesta formació de l'Impuls Big Band, que a diferència del seu primer àlbum comptava amb veu. L'heu escoltat, aquesta és la veu de la Alicia que cantava amb aquest àlbum, un repertori que seguia la filosofia de la formació d'ençà el primer disc, amb varietat d'estils, des de clàssics, estàndards, temes de fusió, adaptacions de temes anomenats pop, però amb una novetat, com dèiem, que era aquesta incorporació de veu a la seva banda. En el primer disc hi havia una versió que ens havien portat d'un tema dels clàssics de sempre, de la indústria americana. Era concretament el tema que s'anomenava Georgia on my mind. Allà, la guitarra va ser la protagonista amb aquella versió, en Jaume Folcarà. Però en aquest cas, i amb aquest àlbum, doncs amb aquest segon disc, es va portar a terme amb la veu de la Nina, que la cantava d'una manera excepcional, aquesta cançó. Per tant, amb el nostre programa escoltarem tot un clàssic de la indústria americana, com és aquest Georgia, My Man, en la veu de la Nina i la Impuls Big Band. Georgia, Georgia, the whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Talking about Georgia, I'm in Georgia. A song I feel comes as sweet and clear, a small light through the pines. Oh, the arms reach out to me. Oh, the eyes smile tenderly. In peaceful dreams I see the road leads back to you. Oh, Georgia, sweet Georgia, no peace I find, just an old sweet song. It's Georgia forever on my mind. A la interpretació de la Nina amb aquesta peça que acabem d'escoltar. Una banda, la Impulse Big Band, formada per les trompetes d'Albert Font, Pere Banyeres, Josep Pineda i Carles Nieto, els trombons d'Eliseu Quintana, Jordi Estadios, en Joan Margalef i l'Enric Estrada, els saxos i vint en David Martínez, en Joaquim Givert, en Xavi Constans, en Jordi Pujol i en Jordi Casas, el ritme al piano d'en Joan Figueres, el baix d'en Subi, la bateria d'en Josep Barti, la guitarra d'en Jaume Folcara i la veu d'Alicia Calzada. Tot això sota la direcció d'en Joan Figueres. Ens han acompanyat durant uns minuts amb el nostre espai i acabarem d'escoltar-los amb tot un record també de la música americana. De fet, dues darreres peces, ja veus que són curtes. Això és el I've Got You Under My Skin de Cole Porter i també el It's Only a Paper Moon. Doncs vinga, va, som-hi. Malícia, comença tu, no? No, comença tu, va. Home, no, comença tu. Fes la primera. Me tots a titular, no? scared. I got you deep in the heart of me. So deep in my heart, that's really a part of me. I got you under my skin. I've tried so not to give in. I've said to myself this affair never will go so well. But why should I try to resist when baby I know so well that I've got to under my skin. Sacrifice anything come what might for the shape of having you near. In spite of a roaring voice comes in the night and repeats, repeats in my head. Don't you know you're full? You never can win. Use your mentality, wake up to reality. And each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Got you, baby, under my skin. Aquesta era la música de la Impulse Big Band amb el seu segon àlbum que nosaltres hem recordat avui a través de Jazznatics. I després d'ells, una mica més de música que ja havíem escoltat a càrrec de Robin Hale, que ens havia portat un parell de temes amb un altre dels nostres programes des del seu darrer treball discogràfic de 2018, Arms Full of Roses. Avui escoltarem Journeys End i també escoltarem el tema anomenat Look of Love. If you go through Paris in the springtime, then you'll know just what it means to be in You see Manhattan in the autumn, every fallen leaf will seem like heaven above. The Miami shoreline to Capri, Belarus to the Côte d'Ivoire. Savile Row are so refined in boulevards, cafes, even museums, lovers kiss and gaze into each other's The sun sets over Senegal, the world grows smaller by the hours on old Big Ben. In that fateful moment when your eyes meet mine, I know I will have found my journey's end. Feel my Rimes, estem a Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz que us porta Rafael Corbí. Fa poc us varen presentar un disc que es deia Un tribut a Stan Getz, publicat el 2016, en el qual diversos artistes feien les seves variacions, les seves interpretacions, però sempre amb un nexe en comú que era destinat a homenatjar la música de Stan Getz. Els que hem escoltat quasi tots, dels que formaven part dels 12 temes d'aquest àlbum, menys els 3 darrers. Doncs bé, avui són els protagonistes també entre nosaltres. Rick Wilkins, You Go To My Head, i Phil Dwyer amb Max Mambo. Mm-hmm. Saxofonista magnífic de la British Columbia, de la Columbia Britànica, nascut a Duncan el 1965 i que ens acompanyava també Phil Dreyer i aquest Max Mambo. Tanquem la paradeta amb el nostre programa d'aquesta setmana de Jazznàtics i ho farem amb la interpretació que ens portarà des d'aquest homenatge que us comentàvem, The Power of Beauty, un tribut a Stan Getz, publicat el 2007 al Canadà, Alex Dean amb A Beautiful Bunch of Guys. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, ens retrobem ben aviat amb una nova edició d'aquest espai. A reveure!